यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 11 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम कहते तीनों गुणों के प्रभाव से कैसे छुटकारा हो, हम गुणातीत कैसे हो जाए। आप गुणातीत हैं, होना नहीं है, ये नहीं होना का बयान मिटाना है और कुछ नहीं करना। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा यम अव्यय शरीरस्थो भी कौन थे न करोति न लिपति सबका अनादित्व निर्गुणत्व, ये अनादि है निर्गुण है परमात्मा है अविनाशी है। शरीर स्थोपी कौन थे न करो तुम, शरीर में चित्त हुआ न करता है न लिप्त होता है, कोई विषाद है ही नहीं। सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रगति समुभा, तो तीनों गुण दिखते हैं ना, सत्व रजतम प्रगति से उत्पन्न वाले गुण है, ये गुणों का अनुभव होता है ना, किसी वह सात्विक भाव राजस्थाई जो दिखता है ना, जो दिखता है वो अलग होता है देखने वाले से। मैं देखता हूँ थम्बा को तो मैं थम्बा नहीं हूँ, देखने वाला अलग होता है। ऐसे तीनों को जानने वाला तीनों गुणों से अलग होता है। तीन अवस्था होती है आपकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मान एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक गाढ़ नींद है सुषुप्ति अवस्था है। तो तीनों अवस्थाओं को आप जानते हो तो आप तीनों अवस्था से अलग हो, याद ही नहीं समझ में। नहीं तो तीनों अवस्था है, तीन तो वही कह सकता है जो एक दो तीन उसके सामने तीन हो, तो आपके सामने तीन अवस्था है, तो आप तीन अवस्था से अतीत हो। ऐसे ही गुण तीन सत्वरजतम, तो तीनों गुणों से आप अलग हो, स्वतः गुणों के साथ आप अपने मिल जाते हो, वो न मिले तो आप गुणातीत हैं। तो क्या करें, करने में ये बात है कि बड़ा सीधा सरल उपाय भगवत चर्चा करें, भगवान नाम लें, भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा सुने, कहे नाम लें, कीर्तन करें, भक्तों के चरित्र पढ़े, इनसे क्या होगा, इनसे आप तमोगुण रजोगुण से ऊंचे उठ जाएंगे। बड़ा सीधा सरल उपाय है, अगर आप उचित समझें और कर सकें तो वो आज से आरंभ कर दें। घंटा दो घंटा एकांत बैठे, मेरी आवाज जगह कोई खास काम नहीं है, खास काम की झांक रहती है तब तक वास्तव में मन लगता नहीं है, वो बार बार याद वो करना है, वहां जाना है, उसे मिलना है, ये है ये है। भाई अब 2-3 घंटा लेके तो कोई खास काम है नहीं, ऐसे निश्चिंत होकर बैठ जाए। फिर भक्तों के चरित्र पढ़े, भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, भगवान प्यारे लगने लगे, ऐसा लगे तो उस वस्तु को छोड़ दे और भगवान को याद करते रहे, भगवान की प्रार्थना स्तुति करते रहे, भगवान को कहते रहे, भगवान से बात करते रहे, ऐसे करते आंसू सूख जाए, फिर मन घूमने लगे तो जहां पढ़ने से हुआ ऐसा, वहां से एक दो पन्ना पीछे से पढ़ते पढ़ते वहां ही ऐसी अवस्था हो जाए तो फिर पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। पुस्तक पढ़ने का तात्पर्य भगवान में मन लगाना है, पुस्तक पढ़ना नहीं है कि पुस्तक पूरी करना है। भगवान में मन लगाने का एक तरीका है, एक सोचना है, उसे मदद लेना है, उसे ले जाए, फिर बैठा करके भावना हो फिर पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जहां ऐसा भाव हो जाए वहां बंद करके चिंतन करो। ये मेरा बड़ा सीधा सरल उपाय है, अब करके देखो, न हो तो फिर पूछ लेना भाई इसमें ये बाधा लगी ये संदेह कर देना, ऐसे भगवान लगाओ तो घंटा दो घंटा रोजाना ऐसे लगाया जाए एकांत में, और हर समय भगवान नाम का चिंतन, नाम राम राम राम राम राम, हर समय हरे राम जो आपका नाम है आपको प्यारा लगता है, जिसका जप आप करते हो, जिस पर आपकी श्रद्धा है, जिस पर विश्वास है, वही नाम, वो नाम हरदम जपो, चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठते कहे जागते ही कहे सोए, हरिया दिन घट राम जी कबो को प्रकट हो जाते हैं। रसना से रटबो करे हाथ ऊपर अभंग, राम दास उस संत का रामन छाने संग, आप नाम नहीं छोड़ो तो आपको नाम छोड़ेगा नहीं, भगवान छोड़ोगे नहीं, हरदम चलते फिरते उठते राम राम राम राम, काम करते हुए भी हाथ काम मुख राम है, हृदय बातचीत न करे हाथ काम मुख राम है, हृदय सच्ची चीत हृदय सच्चे हम भगवान के हैं, ऐसे भगवान में प्यार प्रभु। जिस तरह आप कहीं काम करते हो तो अपने घर के होकर के ही रहते हो, मैं अमुक घर का हूँ, अमुक पिता का हूँ, पुत्र, ये जो आपकी जची हुई है इस बात को आप छोड़ते नहीं हो, कहीं भी काम करते हो तो पिता के अपने घर के रहते हुए काम करते हो, इस तरह से भगवान का हूँ भगवान के रहते हुए ही काम करो, और काम करते नाम जपते रहो, और एकांत में घंटा तुम ऐसे करो, थोड़ी देर ठहर जाओ काम करते हुए भी, जो काम करते हो आप काम करते थोड़ी देर ठहर भगवान को याद करते, भगवान को नमस्कार कर फिर भगवान काम करना, तो काम के बीच में भी याद आ जाए नहीं तो थोड़ा ठहर के भगवान को याद करते, इस तरह से आप करो, बड़ा सीधा सरल उपाय है, ये करके देखो तो मन लगेगा भगवान में, समझ में आ जाए भगवान, अरे भगवान ये याद करते ही गुणातीत हो जाते हैं, भगवान सगुण भी गुणातीत है निर्गुण भी गुणातीत है, तत्व जीवन मुक्त महापुरुष भी गुणातीत होता है, तो क्या सगुण भगवान गुणातीत नहीं है, सीधी बात है, बने चाहे बन सात्विक उपासक, भागवत माया है कि वन जंगल में रहना वो सात्विक वास है, शहर में रहना राजस वास है, जहाँ मरिया मानस आदमी तो वहां तामस वास है, और भगवान के मंदिर में ना निर्गुण वास, भगवान का जहां संबंध हुआ निर्गुण हुआ वो गुणों से रहित होता है, सात्विक राजस तामस, उसने से सात्विक राजस तामस तीन ने कहा है, और मन निर्गुण मन नहीं गया भगवान के अर्पण के निर्गुण हो गया, भगवान को याद करते ही गुणातीत हो जाता है, भगवान वास्तव में गुणों में रहते ही गुणातीत है, आप शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हैं, गुणों में रहते हुए गुणातीत आप हैं, आप हैं उसी का ही अनुभव करना है, जो आप है उसी का अनुभव करना है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, इनमें रहते हुए भी आप इनसे अलग हो, अलग नहीं हो तो एक में कब चिपकते हो, एक एक जागृत में हरदम नहीं रहते, स्वप्न में भी हरदम नहीं रहते, और सुषुप्ति में गाढ़ नींद में हरदम नहीं रहते, तो आप तीनों गुणों में रहते हो, तीनों ही अवस्था में रहते हो, रहने वाले का मतलब किसी अवस्था में नहीं रहता, जब तो अलग है आप अलग हो, सीधी है नहीं बात, वो संदेह, तीनों अवस्था में रहना होगा, मैं जैसे दृष्टांत दिया करता हूँ, हरिद्वार से चले ऋषिगढ़ पहुंचे, तो हरिद्वार से चले ऋषिगढ़ पहुंचे, बीच में रायवाला स्टेशन आ गया, तो वो हरिद्वार रायवाला ऋषिकेश, ऋषिकेश से ऋषिकेश रायवाला हरिद्वार, तो गाड़ी किसी स्टेशन में नहीं रहती और सब स्टेशन में रहती, परंतु समय को होती है किसी में नहीं रहती, परंतु बीच में बिना स्टेशन रहती है, हरिद्वार से रायवाला तक किसी स्टेशन में रहती, रायबार किसी से सुनने देती और सबसे रोकती है। ऐसे आप किसी अवस्था में नहीं रहते, तीनों अवस्था में रहते हैं, तीनों अवस्था में रहित रहते हैं। जब अवस्था पहले छूटी, जागृत छूटी, स्वप्न आया, तो उसके बीच में आप निराकुल रहते हैं, बिल्कुल अवस्था रहित संधि में। जैसे एक संकल्प हुआ, दूसरा संकल्प एक बीता, हरिद्वार याद आया, हरिद्वार याद आ करके ऋषिकेश याद आ गया, तो हरिद्वार और ऋषिकेश याद आए, इसके बीच में आप ना हरिद्वार में है ना ऋषिकेश में, वहां आप गुणातीत है। इसका ख्याल करो, इस संधि की तरफ ख्याल करो, ये बारीक बात है। अभी तो स्थूल गई है, जो बारीक बात है, मानो जागृत है, स्वप्न होता है, सुषुप्ति होती है, तो आदमी पहले क्या होता है कि जागृत को छोड़कर स्वप्न में जाता है, तो बीच में बिल्कुल बिना अवस्था रहता है, बहुत थोड़ा समय है। ख्याल विशेष करो तो समझ में आएगा, नहीं समझ नहीं आएगा। सत्संग करते करते नींद आने लगी, तो नींद आती है ना सत्संग करते हुए, उसका क्रम क्या है कि सुनते सुनते कोई बात याद आई, बात याद आ करके वो बात याद आई, इसी के याद है, इसी के साथ में, इसी के में ऐसा है, वो गीता भवन ही याद है, ये होकर फिर नींद आ जाती है। मानो नींद सीधी नहीं आती है, सत्संग करते हुए, सत्संग की बात सुनते हुए सीधी नींद नहीं आती है। आपने कह रखा ना, बीस मिनट बात याद आई, एक दो तीन बात आई, फिर नींद आ जाती है। तो वो बीस मिनट बात याद आई, उस समय में आप दोनों में नहीं हो, नींद में भी नहीं हो, जागृत में भी नहीं हो। और जहां नींद आती है वहां संधि में आप बिल्कुल रहते हैं, ये बारीक बात है। स्थूल बात ये है कि तीनों अवस्था में रहने वाला किसी एक अवस्था में नहीं रहता, किसी एक अवस्था में रहने वाला तीनों अवस्था में नहीं रह सकता, ऐसे तीनों गुणों में रहने वाला किसी गुण में नहीं रहता, और किसी गुण में नहीं रहता वही तीनों गुणों में रहता है। तो गुणों से संबंध आपका नहीं है, गुण आते जाते रहते, आप रहते हो, अवस्थाएं बदलती रहती है, आप रहते हो, तो बदलने वाले आप नहीं हो, न बदलने वाले आप हो। तो ये स्थिति पकड़ में कब आएगी, जब मैंने भगतों की तीसरी बात बताई तब, ऐसे आपको उस पता लगेगा। तो गुणों को आप जानने वाले हो, गुण आपको नहीं जानते, आप गुणों को जानते हो, तो गुणों को जानते हो तो गुण आपसे अलग है, सत्व रज तब एक गुण है, ये जानने में आते हैं, ये जान थम देखने में आता है ऐसे। तो जानने में आता है वो अलग है, जानने वाला अलग है। तो आप तीनों गुणों से रहित हैं, जो तीनों गुणों से रहित होता है वही तीनों गुणों से रहित होता है, जो तीनों गुणों से रहित है वही तीनों गुणों से रहित होता है। गुणों में सना हुआ वो गुणों से अलग नहीं होगा, तो गुणातीत आप हैं। अनादित्व निर्गुणत्वात 31वां श्लोक 13वां अध्याय का, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अयम परमात्मा अव्यय है, निर्गुण शरीर स्थोप इतना गुण होती है, शरीर में स्थित शरीर में स्थित नहीं है। अभी मकान में स्थित होते हुए मकान में स्थित आप नहीं हो, मकान में स्थित है पर मकान में चिपकी हुई हो, अभी मकान में चिपके हुए तो अलग नहीं जाते, अलग जाते हो तो मकान में रहते हो मकान से अलग हो, मन में चिपके हुए नहीं हो, मकान में रहते हुए थम्मा मकान में रहता है, थम्मा बाहर नहीं जाता, जो मकान में रहता है, आप मकान में रहते हो मकान में नहीं हो, इस अखबार चले जाते हो, तो तीनों शरीरों में रहते हो तीनों शरीरों में नहीं रहते हो। आप जैसे मकान में रहते हो मकान में नहीं रहते हो, वैसे तीनों गुणों में रहते हो तीनों गुणों में नहीं रहते हो, क्योंकि आप बदलते हो, गुण आप में बदलते हैं, यार आप रहते हो तो आप में गुण आते जाते रहते हैं, आप गुणों से रहित हो, और गुणों से रहित है ना वही गुणातीत होता है, गुणों के सही तो गुणातीत नहीं हो सकता। इस मकान में चिपका हुआ थम्बा मकान से बाहर नहीं जा सकता, पर आप मकान में भी रहते हो मकान बाहर भी जाते हो, तो मकान में रहते हुए मकान से अलग हो, ऐसे तीनों अवस्था में रहते हैं, तीनों अवस्था से अलग हो, ऐसे तीनों गुणों में रहते हुए तीनों गुणों से अलग होगा। ये सात्विक राजस्थान है, सात्विक है, स्वप्न से राजस है और सुषुप्त देवता तामस है, इनमें सब में आप रहते हो, किसी एक में नहीं रहते हो, तो आप स्वतः गुणातीत हैं। अब वो गुणातीत होते हुए गुणों के सहित आप मानते हो, वो अनुभव आपको अलग हो जाता, आप गुणातीत हो जाओगे, प्रकाश जब प्रवृत्ति जब होंगे पांडे न द्वेषी समझता है न देवता काम से। जागृत स्वप्न सुस्मृति में होता है ना, किसी एक में रहते हो गया कैसे रहते हो, तो अपने एक हो और भगवान में मन लग जाए उस समय आप गुणातीत हो। जिस क्षण भगवान में मन लगा रहता है उसमें आदमी सामान्य आदमी नहीं रहता है। एक हमने बात सुनी है, एक संत थे तो वो सगन ग्लास में बैठे थे, सामने ही सीट पर एक मुसलमान बैठा था, तो मुसलमान के जब समय हुआ नमाज का तो अपना कपड़ा बिछा करके वो नमाज पढ़ने लगा, तो बाबा जी उठ गए। वो जब तक नमाज पढ़ता रहा तो खड़े रहे, वो नमाज पर बैठे तो बैठ गए, तो मुसलमान ने पूछा कि बाबा आप क्यों उठे, तुम क्यों उठे, मैं तो उठा परवरदिगार की बंदगी, परवरदिगार की बंदगी में, और भगवान की हाजिरी में था मैं, भगवान ने यहां था उनकी बंदगी में था मैं, नमाज पढ़ता था, तो तुम परमात्मा की बंदगी में थे, मैं तुम्हारी बंदगी में था। जब परमात्मा की बंदगी में होता है उस समय मनुष्य सामान्य होता है, उसका संबंध भगवान के साथ होता है तो ऊंचा होता है, तो तुम होते ऊंचे बने, मैं कैसे बैठा रहूं, तुम भगवान की दही बंदगी हो, मैं तुम्हारी बंदगी में था, तुम बैठ गए हम लोग बैठे, तो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है उस समय में आदमी सामान्य ही रहता है। इस वास्ते जो संत महात्मा होते हैं सत्व जीवन रूप, वो हमारे में रहते हुए हमारे से अलग रहते हैं, वो अलग होते हैं, वो अलग होते हुए अलग रहते हैं, जैसे मकान में रहते हैं मकान से अलग होते हैं, क्या मकान चिपक भी होगा आप तो शरीरस्थ हो भी बांधते हैं ना, करो तो मेरी स्थिति शरीर क्रिया तो करते नहीं होता प्रकाश, इस तरह से आप हैं। और तीसरी बात बताओ, दो बात बताई, तीनों अवस्था भी बताई, रावण दृष्टांत दिया और उनकी संधि बताई, संधि में आप रहते हैं, आप अपना अनुभव करें कि मैं हूं, मैं हूं, दो शब्द है दो अक्षर है ये, मैं हूं, तो मैं है चीज, ये तो एक दृष्टि है शरीर, और हूं है ये उसमें हूं मालूम होता है, हूं किसका अंश है, मैं तो अंश है प्रकृति का और हूं अंश है परमात्मा का, हूं क्या है, हूं की एकता है के साथ में, और मैं की एकता है संसार के साथ में, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति भिन्ना प्रतिष्ठा, आठ प्रकार की प्रति भेद वाली है ये आठ प्रकार की शरीर, उस शरीर के साथ मैं है, मैंपन है शरीर के साथ, और हूंपन है के साथ, जो है जगह परिपूर्ण सब में है बना है, वो है वो हूं शरीर के साथ न हो है के साथ हो जाओ, पूरा दिन होगा खाल में, मानो मैं हूं, मैं तो वह शरीर के साथ हूं, वह है के साथ, मैं संसार के साथ हूं, है के साथ, है वो है ही है, समझो वो है किसी में लिप्त होता ही नहीं, जैसे आकाश है लिप्त नहीं होता है, जैसे ये प्रकाश है आप सब आगे तो प्रकाश वैसा ही, थोड़े आवे थोड़े न आवे तो वैसा ही, अरे कोई नहीं तो प्रकाश वैसा ही, प्रकाश है जो तो आपका दर्शन होता है, ऐसे आप सत्तार प्रकाश रूप है, आप में सही आदि आते जाते रहते हैं। तो आपका स्वरूप क्या हुआ है, हुआ है मैं होने से हूं है, यह तू होने से है, तू है यह है हुआ है और मैं हूं, तो मैं होने से हूं अभी है ही हुआ, तो है के साथ आप मिलता है, तो आप हूं में न होकर हूं से है में हो जाएगा, कितना सरल होता है। अब इसे शंका बोलो, हूं है का अंश है, शरीर संसार का अंश है, हूं सत्ता होना पर, तो होना पर हूं है जो परिपूर्ण समझे है परमात्मा, उसके साथ हूं परमात्मा, ये बनाती है। अहम इतना गाढ़ है कि अहम हूं को तो जान नहीं सकता, और अहम से ही हूं को जानने की चेष्टा हो रही है, अहम से हूं को नहीं जाना, हूं से अहम जाना जाएगा। अहम इतना गाढ़ है कि अहम हूं को तो जान नहीं सकता, और अहम से ही हूं को जानने की चेष्टा हो रही है, अहम से हूं को नहीं जाना, हूं से अहम जाना जाएगा। हूं है ना वो अहम से जाना जाएगा, मानो मैं हूं, हूं मानो सत्ता होनापन, होनापन में अहम है, अहम में होनापन नहीं है, दिखता है देखो मैं हूं, तो मैं है एक नहीं सी, हूं है का अंश, और मैं है संसार का अंश, प्रकृति का अपरा प्रकृति का अंश, आप हो परा प्रकृति परमात्मा का अंश, परा प्रकृति परमात्मा का। अब ध्यान देना एक बात बताओ मार्मिक, मैं हूं ऐसा आपको कब होता है, जागृत में होता है, और स्वप्न में होता है, सुषुप्ति में होता है, या मैं हूं ऐसा जागृत में स्वप्न में अनुभव होता है, क्या गाढ़ नींद में मैं हूं ऐसा होता है, नहीं होता है। और जगने पर मैं हूं, तो सुषुप्ति में मैं नहीं था, परंतु जगने पर आप क्या कहते हो, ऐसा सुख से सोया मैं, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ठीक है ना, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं तो आप थे वहां, मेरे को कुछ भी पता नहीं था तो कुछ भी पता न करने वाला, सबके अभाव का अनुभव करने वाला था कि नहीं, तो आप थे अहम नहीं था, क्या बना अहम के अधीन आप नहीं है, हूं है वो मैं के अधीन नहीं है, रहता है वो गुणातीत। महाराज जी ये आपने कहा ना कि होना पन, अभी तो ये मानना ही पड़ेगा, जान तो सकते नहीं, मान लो मैं पूछ बताऊ पूछ हूँ, है सब देश में तो सब देश अनुभव है कि नहीं है, सब में परमात्मा है तो परमात्मा है परिपूर्ण व्यापक है आकाशवत है बात है ना, तो है ही तो मैं होने से हूं हुआ, तो है ही तो हूं हुआ है, मैं होने से हूं हुआ, तो यह वैसे हूं नहीं होता, है ही होता है ही रहता है, मैं होने से हूं हुआ तो हूं हुआ तो है ही, इसमें क्या अटपटी बात हुई, थोड़ी संज्ञा हो गई है तो व्यापक है ही रहा, केवल मैं से ही है हूँ कहलाने लगे। ये मैं से ही हूँ कहना लगा, मैं नहीं तो हूँ नहीं कहेगा, है ही रहेगा। तो मैं के बिना हूँ है ये गुणातीत है, मैं के साथ है ये गुण है। त्रिविध अहंकार तीन तरह का माता भागवत में है, सात उदास तीन तरह का अहंकार होता है। तो अहम है वो है प्रकृति, और हूँ है ये पुरुष, ये हूँ का है के साथ एकता है और मैं की संसार के साथ एकता है। हाँ तो मैं पर हुआ, तो मैं पर हुआ ना, तो मैं पर पकड़े से हूँ हुआ, मैं पर तो नहीं, हूँ नहीं होगा है ही होगा। साक्षात उस गाढ़ नींद में, आपके गाढ़ नींद में अहम नहीं था। अब ध्यान देना, ध्यान देना बड़ी सीधी सी बात, गाढ़ नींद में मैं पर नहीं था और नींद से पहले मैं पन था, जगने पर मैं पन रहा, गाढ़ सूर्य में मैं पन नहीं रहा। तो गाढ़ में मैं पन नहीं रहने पर क्या यह मालूम होता है कि गाढ़ नींद में मैं नहीं था, मैं पन नहीं था, पर आपकी सत्ता नहीं थी क्या, आप नहीं थे जागृत में आप, फिर जागने पर आप, गाढ़ नींद पर आप रहे कि नहीं रहे ना? तो मैं पन के बिना आप है ना? क्या ना? आप नींद में नहीं थे क्या? नहीं थे, मैं पन था। तो मैं पन आप दो हैं, ये खास तेज पर गुणातीत होने के लिए खास बात है। ये प्रश्न था तो गुणातीत कैसे हो? तो आपका अभाव नहीं हुआ, मैं का अभाव हुआ, तो मैं से आप अलग हैं, वो है गुणातीत। मैं के साथ होने से गुण में इनको शंका हो बोलो। अनुभव करने की जरूरत नहीं, अनुभव करने की जरूरत, अनुभव करो तो मैं आएगा ही, अनुभव करो तो अनुभव करने वाला आएगा तभी अनुभव होगा। अनुभव करने वाला बिना अनुभव कैसे करेंगे आप? अनुभव करने वाला आएगा तो मैं आ जाएगा, आप अनुभव मत करो। अनुभव है, अनुभव करना नहीं है। मैं ये पूछता हूँ कि आप कल दिन जागते थे और आज अभी जागते हो, गाढ़ नींद में आपको पता नहीं मैं पर नहीं था, मैं पर था कि नहीं था? नहीं, मैं पर नहीं था। आप थे कि नहीं? आप थे कि नहीं? आप गाढ़ नींद में नहीं थे, आप स्वयं खूब बोलो सुन करके, गाढ़ नींद में आप नहीं थे क्या? मैं अनुभव नहीं पूछता हूँ, अनुभव कर आप तो मैं को पकड़ रहे थे। थोड़ी सी कृपा करो कि मैं को पकड़ो मत, मैं बात कहूँ उसमें मैं को पकड़ के मत सुनो। मैं हूँ दो है, एक मैं है एक हूँ है, तो हूँ अलग है मैं अलग है, मैं संसार है हूँ परमात्मा है। तो मैं पन जागृत में स्वप्न में है, पर गाढ़ नींद में मैं पन नहीं है। तो मैं पन नहीं है पर आपकी सत्ता है, हूँ पर तो है तो है ही, वो हूँ नहीं कहलाता, मैं के संबंध से हूँ कहलाता है। तू के संबंध में है, तू है, यह है, वह है और मैं हूँ, तो मैं से हूँ हुआ। संस्कृत अभ्यास किया या हिंदी क्या? हिंदी पढ़ाई करी, पढ़ाई